Has sentit la remembrança de la tenora? Sí, amic meu. La música de la tenora ha obert el teu darrer camí amb aquesta vida. Tal i com tu fa molts anys, quan érem molt joves, vas demanar per quan arribés el moment de l'adeu. L'església està plena de gom a gom. No et mereixes menys. Tots volem donar l'últim adeu a l'amic. El president de l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, Jaume Sisa, ha mort després d'una llarga malaltia als 71 anys. Aquest diumenge, familiars, amics i representants polítics han acomiadat aquesta figura tan representativa del sardanisme a la nostra vila amb una missa a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, plena de gom a gom per dir l'últim adeu. De Jaume Sisa han destacat el seu caràcter alegre i els seus grans valors d'amistat, però indubtablement la seva presència pública anava associada a les sardanes i a la defensa de la cultura i les tradicions catalanes. Així ho ha recordat el secretari de l'agrupació, Jordi Millán. La Dolors i el Jaume van venir per ensenyar-nos a ballar sardanes. Molts n'hem après i molts recordarem que foren ells els que ens ensenyaren a portar els compassos. El Jaume especialment ens va ensenyar una altra cosa. No és només la dansa, no és només el sentiment, no és només el compàs, és la pàtria. Ballar en sardanes es fa pàtria. Des de l'Ajuntament de Tiana s'ha volgut subratllar la importància de Jaume Sisa dins de la vida cultural del poble. L'alcaldessa Esther Pujol i la regidora de Cultura, Núria Blasco, han assistit a la missa per donar el recolzament a la família. Ha estat un referent al Jaume dins del món cultural de Tiana, dins de lo que és tota la tradició sardanista d'aquí de la vila, i no solament hem perdut el referent, el Jaume i la Leles, a mi a més concretament em van ensenyar a ballar sardanes, sinó que a més en el meu cas doncs he perdut el pare d'uns amics. La veritat és que és una gran pèrdua per Tiana, perquè jo crec que ha estat una persona que ha treballat molt des de les sardanes, des de sempre, i sempre és trist tenir una notícia com aquesta. Jaume Sisa, juntament amb la seva dona, Maria Dolors Solà, des de que van arribar a Tiana es van dedicar a difondre la dansa de la sardana i els seus valors a diverses generacions de la vila, i és que molts dels assistents al funeral d'aquest diumenge recordaven com havien après els seus primers compassos sardanístics de la seva mà. Així l'han recordat l'exalcalde de Tiana, Emili Muñoz, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Miquel Navarro, i el del Partit Popular, Manuel Gonzalo. En Jaume ha sigut una persona molt entranyable, molt activa, d'una manera molt discreta, i malgrat la seva discreció, la feina que ha fet i el patrimoni que ens ha deixat amb tot el món sardanístic i cultural de Tiana és impagable. Home, és un dia molt trist per la gent que l'hem conegut i que ens ha ensenyat doncs, a ballar i a contar i a repartir. És un dia trist. Manifestar aquest suport a la seva dona, era una gran persona, i únicament pues, donar-li una abraçada des d'aquí a ell i a tota la seva família. Més enllà de la difusió de la dansa, Jaume Sisa va ser també un ferm defensor de l'audició de les sardanes. Mostra d'això n'és la gran quantitat de discos acumulats a casa seva. I és que les sardanes van ser un dels motors de la seva vida i una de les seves maneres de fer pàtria.